Trójka budzi. Republika i z Grzegorzem Ciechowskim i telefony, coś co kiedyś kojarzyło się również z porannym przebudzeniem, można było zamówić budzenie, nie pamiętam jaki to był numer, chyba 928 i odpowiadała z drugiej strony operatorka, można było zamówić budzenie, był poranny telefon i być może dlatego kojarzy mi się to z rannym wstawaniem. dokładnie na tą godzinę, na którą się umówiłem. A ja Państwu przypominam, trójka Państwa budzi. Witają Państwa Ela Różycka, Magda Trzaska oraz moja skromna osoba, Andrzej Kodymowski. Dalsza pobudka będzie w rytmie The Future Sound of London i w utworze Kaskada. We'll be right back. będziemy powoli rozkręcać atmosferę. Sam Future Sound of London słynął z eksperymentowania z różnymi formami muzycznymi, z poszukiwaniem nowych soundów, dźwięków, które pochodziły głównie ze sprzętu elektronicznego nowej generacji. Otworzyli tym samym furtkę dla takich zespołów jak Prodigy, jak Chemical Brothers, jak, proszę Państwa, Massive Attack i wielu innym, zresztą będąc też czynnymi producentami współtworzącymi te krążki. A my wracamy do naszego zestawienia, które przygotowałem niczym poranną kawę, w którym będziemy się raczyli coraz większym podnoszonym ciśnieniem. Przypominam, jest 12 minut po godzinie 4. Będę zresztą wracał regularnie do sygnalizowania tego, która jest godzina i przypominania, że każdy z nas ma jednak prawdopodobnie jakieś obowiązki, na którąś tam musi gdzieś dotrzeć. Przed Państwem Monika Bożym i Złe Nawyki. Tak właśnie Monika stara się zasugerować, że mimo nieścielenia łóżka i mimo różnych takich perturbacji z dotarciem na czas, czasami mogą być kłopoty, ale oczywiście nie dzisiaj. Ja Państwu tylko chciałem powiedzieć, że na drodze jest dosyć ślisko, nawet bardzo ślisko. Na zakrętach pamiętajmy o tym, że szybkość jednak lepiej jest redukować przed łukiem niż na samym łuku, bo może trochę wynieść, co faktycznie mi się dzisiaj lekko stało podczas przemieszczania się tu na Myśliwiecką, a wiadomo, że lepiej dotrzeć jest całym autem niż jego połową, czy jakąś tam po prostu częścią tego pojazdu, którym żeśmy się przemieszczali. No to jeszcze nie są Gwiezdne Wojny, jeszcze mamy całkiem taką archaiczną technologię zaproponowaną do podróżowania. A przed Państwem zespół, który powstał całkiem niedawno, bo w 2010 roku w Teksasie, Crankbean, i zaśpiewa to, co zresztą z rana jest najistotniejsze, o czasie, a dodatkowo można tu powiedzieć You and I, czyli Ty i Ja i Crankbean. Together, just like if we had more time, we could. I tak brzmią najnowsze trendy w muzyce fusion, gdzie możemy znaleźć bardzo dużo pomieszanych gatunków. Myślę, że akurat na przypadku Crumb Bean można dostrzec tutaj śmiało i hip-hop, i muzykę z lat 70., taką, która kojarzy mnie się przynajmniej osobiście z filmem Hair, czyli Włosy, wielkim musicalem lat 70. o wydźwięku antywojennym, takim stricte pacyfistycznym, mocno hipisowskim. Faktem jest, że większość głównych bohaterów nosiła tam długie włosy i nie mówię tu oczywiście o paniach. Pomijając już dodatkowe wszystkie elementy, które występowały w tym pierwszym chyba tak szeroko zrealizowanym psychodelicznym musicalu opartym właśnie na muzyce na początku lat 70. związanej z rewolucją dzieci kwiatów, jak lubili o sobie i lubią do tej pory mówić ludzie urodzeni tuż po II wojnie światowej. Także te wszystkie kwestie nam się zazębiają. Takim też elementem tutaj łączącym wszystko jest zawsze element, którego poszukujemy, rzecz, która spaja to. Można to nazwać ogniwem. Jest też takie powiedzenie, że to jest brakujące ogniwo, na przykład w teorii Darwina, ale może być też ogniwo, które przypomina nam krzesiwo, coś, co jest używane do rozpalania ognia. Także tutaj uniwersalizm tego słowa jest bardzo szeroki i w zasadzie każdy może sobie to zinterpretować na własny sposób. Tej zresztą fonetycznej zabawy bardzo Państwu polecam i życzę w porannym przebudzaniu się, wychodzeniu z łoża, które jest ciepłe, a na zewnątrz, no wiadomo, że akurat tak jakoś przytulnie nie jest, tym bardziej o tej porze. I o tym ogniwie zaśpiewa Państwu Mela Koteluk. Ochłoń, ochłoń, ochłoń. bez dachu nad głową to my, pod gwiaździstym niebem to my, jak dzikie rośliny snujemy tędy. Pewność jutra nie odbiera, odrzuca nasze trzydzieści minut po godzinie czwartej. Zostajemy w klimacie właśnie muzyki ostatnich lat. Po Meli Koteluk, też z pięknym głosem, zaśpiewa dla Państwa z zespołu Chromatics. Charyzmatyczna i taka niepowtarzalna w tym swojej ekspresji, w swoim przekazie, w utworze Shadow. Took a picture from the frame, and though you're nothing but

No tak jakbyśmy patrzyli z kosmosu, to tylko faktycznie, że błękitne niebo jest nad planetą Ziemią, jeżeli chodzi o Układ Słoneczny. Być może oczywiście gdzieś we Wszechświecie takich planet jest więcej, zresztą tych informacji napływa do internetu dosyć sporo o odkryciu co rusz to nowej planety, która przypomina Ziemię i być może mieszkają tam istoty rozumne. Zawsze też dookoła tych tematów jest dużo takich różnych zagadkowych spekulacji, jak mogą wyglądać, jakby się zakończył ten meeting pomiędzy ludźmi a obcą cywilizacją. Czasem tak się zastanawiam, czy ci, którzy są twórcami tych spekulacji, w ogóle biorą pod uwagę też takie zagrożenia, które by płynęły dla tych obcych po spotkaniu ludzi, bo z reguły jest ta wizja apokaliptyczna raczej kierowana z drugiej strony, że obcy, którzy przyjeżdżają, przylatują na naszą planetę, dokonują czegoś straszliwego, no ale jakimś tam zrządzeniem losu i przypadków jednak wychodzimy obronną ręką i tu nawet na filmach, które powinny banować przeciwników handlowych, bo w tej chwili mamy do czynienia ewentualnie z wojnami handlowymi i oczywiście, którymi też towarzyszy wiele konfliktów zbrojnych, ale nie oczywiście na taką globalną skalę, jak to miało na przykład w czasie II wojny światowej. I tutaj wszyscy ludzie się jednoczą, nawet ci, którzy ze sobą mieli jakieś takie niesnaski, i przepędzają tych obcych i wszystko kończy się dobrze, także też tego Państwu życzę. Optymistycznie patrzmy, błękit nieba na pewno się pojawi, o której to też się okaże, bo być może zachmurzenie doprowadzi do jednak tej szarości przez dłuższy okres, a może i nawet przez cały dzień. Niemniej jednak to słońce za chmurami jest, tak jak mówiła pani nauczycielka od geografii, nigdy nie ma złej pogody, jest tylko taka, która nam się ewentualnie nie podoba. I tak, żeby rozjaśnić tą szarość ewentualnych tych krótkich dni i długich nocy tego okresu właśnie po noworocznego i w czasie karnawału, który też w tym roku jest dosyć specyficzny, zagra dla państwa Steel Corners i The Tree. Steel Corners zawsze kojarzy mi się bardziej z Wyspami Kanaryjskimi, z jakimś takim ciepłym, na przykład Morzem Karaibskim, z czymś takim bardziej przypominającym lato niż taką zimę. I to też nie do końca zima, bo taka zima to jest taka trochę oszukana zima i ze względu na przynajmniej na to, że jest te parę dni ze śniegiem i z mrozem, powinniśmy to wykorzystać na maksimum, zebrać trochę śniegu, może przetrzymać go w zamrażarce, żeby też inni w przyszłości, potomność wiedziała, że coś takiego padało kiedyś z nieba, bo nie wiadomo, jak to będzie w przyszłości, a zanosi się na, tak jak to jest wieszczone powszechnie, takie globalne ocieplenie, choć z tego, co przynoszą różne portale, taka sytuacja na przykład na Półwyspie Iberyjskim zupełnie nie przypomina tego, co było wcześniej. U nas zimy brak, w Hiszpanii pada śnieg, jest mróz, także faktycznie trochę się dzieje, cały czas nudy nie ma, już pomijając inne kwestie, tak jak zresztą Steel Corners, grupa Trupa też mi się kojarzy z czymś takim letnim. No zresztą tutaj chyba nie jest to dziwne, bo pochodzi z Trójmiasta, a Trójmiasto zawsze kojarzy się z latem. Trupa i Longing.

zostało milczenie. Mało nas zna, mało. Oh.